Przedsiębiorcy, którzy w trakcie trwania roku podatkowego zmienili formę opodatkowania i przeszli ze skali podatkowej na ryczałt przed złożeniem rocznej deklaracji do ZUS, mogą ubiegać się o zwrot różnicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj miejscami w centrum, na północnym zachodzie i na południu przelotne opady deszczu. W centrum, na południu i wschodzie burze. 19 stopni będzie na północnym zachodzie, 21 w centrum, do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. I nasz kolejny odcinek w antrakcie. Dziś będzie dużo ciekawych tematów. Zaczniemy od spektaklu Tango Operita Maria de Buenos Aires, czyli debiut Wojciecha Farugi na scenie operowej Teatru Wielkiego w Warszawie. Ja z kolei byłam na powrocie Tamary w Teatrze Studio w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. No, powędrowałaś też w ciekawe miejsce. Tak, tak, na spektakl Tytus, Romek i Atomek, a to w ramach powrotu do młodości, czyli wiecznego dnia dziecka w Teatrze Kamienica. A w co słychać? Nowy dyrektor Teatru Klasyki Polskiej Jarosław Gajewski opowie nam o festiwalu fredrowskim, który na początku czerwca już w Warszawie. Naszym gościem zaś będzie Julia Szczepańska, która została nagrodzona takim wyróżnieniem teatralnym dużym imienia Andrzeja Nardellego za rolę Barbary Niechcic w spektaklu Michała Siekocińskiego Noce i Dnie w Teatrze Chorzycy i nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, również za debiut, tym razem filmowy, w filmie Wiarołom, ale my porozmawiamy o teatrze. Tak, młoda i zdolna aktorka. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Never run. The manners make of manners, someone says. Zaczniemy od wydarzenia, jakim niewątpliwie była premiera Tango Operita Maria de Buenos Aires w reżyserii Wojciecha Farugi w Teatrze Wielkim w Warszawie na scenie operowej, ale takiej nietypowej, Malwi, na scenie operowej na trzecim piętrze. Scena kameralna, tak? Scena kameralna. Takie miałam wrażenie, jakby specjalnie dla mnie artyści grali i ci muzyczni, bo był tam, oczywiście była muzyka na żywo w Piazzoli, wspaniale zagrana przez orkiestrę, i jaki śpiewający i tańczący artyści na scenie. Bardzo taki artystowski, wysmakowany spektakl, powiedziałabym, dla wybranych. I taka trochę zakręcona historia, bo ta Maria jest symbolem miasta, które umiera, potem się odradza. Maria jest najpierw rzeczywistą postacią, potem występuje jako swój cień, jest podwójna obsada tejże osoby. Jest pięknie to zaśpiewane i w bardzo taki ciekawy sposób tańczone, bo muzyka Piazzoli to jest coś, no, czego państwu chyba nie trzeba przedstawiać i o tym opowiadać, bo to jest wspaniała zupełnie muzyka, którą znamy i z filmów, i z koncertów, i z płyt. A połączenie tego tańca z operą to jest dla mnie coś zupełnie nowego i ciekawego. Troszkę mi tam brakowało Malwina samego tanga. Mhm. Bo ci artyści jakby chodzili w rytmie tej muzyki i poruszali się w sposób taki taneczny, dramatyczny. Ta muzyka jeszcze podbijała te emocje. Natomiast ja cały czas czekałam, aż będzie jakiś tango w tangu, że to, zobaczymy ten taniec. To ciekawe, bo Astor Piazzolla, tworząc tą operę, właściwie bazował na tangu. No, to była jakby podstawa, więc też zdziwiające, że tego... W choreografii tego nie było tego wprost. Tego nie ma. A kto był choreografem, że rzeczywiście tak zabrakło tego? Zaraz ci powiem. Łysoń, tak, pan Łysoń, prawda? Tak, tak. Tak mi się wydaje. No, to zaskakujące. A sama gra aktorów? Wiesz co, był tam, bardzo pięknie zagrała Marię, La Sombre i Cień Marii, pani Natalia Kawałek. Bardzo pięknie też śpiewał i grał pan Łukasz Paruda. On był pajadorem. I bardzo byli tancerze oczywiście, którzy występowali. Oni bardzo pięknie tańczyli i oni jakby w rytmie tanga chodzili i ten krok tanga i taki charakterystyczny, zaburzony rytm, który jest taki rwący, gwałtowny i taki niespotykany, tam był, ale nie było tańczącej pary. Tego mi brakowało, więc nie można powiedzieć, że tam nie było tanga w ogóle. Natomiast ta wizja tanga była taka specyficzna i myślę, że to był zamierzony efekt na pewno pana Farugi. Był również narrator, El Duende, który nas wprowadzał w ten świat i opowiadał, co się będzie za chwilę działo. I on był trochę nadekspresyjny i on trochę wychodził poza ramy tego spektaklu, który był takim poetyckim obrazem w swoim wymiarze. I to było bardzo ambitne i bardzo piękne, bardzo ciekawe. Zachęcam cię, żebyś sobie to obejrzała. Powiedz mi, a dlaczego uważasz, że pan Wojciech Faruga wziął się za materię operową? Bo to raczej jakby nie pasuje do jego dotychczasowych dokonań. Myślę, że on podobnie jak ja jest wielbicielem Piazzoli po prostu. Mm-hmm. Ja myślę, że to muzyka go do tego skłoniła. Tak mi się wydaje. I sama postać Piazzoli, w ogóle ta cała legenda związana z tym właśnie takim nurtem muzycznym, który on zapoczątkował i którego był twórcą. I wydaje mi się, że i ta kultura, i ta legenda go zainteresowała jako artystę. Może uda nam się go zaprosić kiedyś i wtedy dowiemy się więcej. I nam opowie, tak. I nam więcej na ten temat opowie. Tak czy siak, wydaje mi się, że to jest spektakl wart obejrzenia, choć jest to spektakl dla wybranych. Powrót Tamary, na którym byłam w teatrze Studio, to dosyć ciekawa propozycja w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego, bo wyobraź sobie, Magda, że on się składa z dwóch części. Mm-hmm. Pierwsza część odnosi się do spektaklu, który był tam prezentowany w latach 90., na którym ty byłaś, czyli była Tamara w reżyserii Macieja Wojtyszki. To był podobno niesamowita rzecz w ówczesnej lat 90. w Warszawie. Tak, to było takie wydarzenie, że w ogóle nie sposób było dostać bilety i mnie zabrał Wojciech Majcherek, mój wykładowca, na to. Jakoś się mu przypodchlebiałam, żeby mnie zabrał, bo dowiedziałam się, że ma zaproszenie. I to właściwie nie funkcjonowało jako spektakl, tylko jako wydarzenie teatralne, bo to było wtedy niespotykane, że się chodzi po teatrze w trakcie spektaklu, że się pije szampana, tak? Myśmy przechodzili cały teatr. A jadłaś tą słynną polędwicę pieczoną Czarnolas? Wszystko jadłam i piłam i w ogóle miałam oczy szeroko otwarte, były piękne kostiumy i ja to pamiętam jako takie właśnie bardziej wydarzenie teatralne, towarzyskie, niż jako rodzaj przeżycia artystycznego, bo tak to traktowałam, szczerze mówiąc. I myślę, że większość osób tak to traktowała, że to było takie coś niezwykłego, czego jeszcze nie było i na co każdy chciał dostać bilety. No właśnie, i ta pierwsza część to taki snobizm to teatralny jest, mały się tak, rodził. Rzeczywiście. I ten jest odniesienie do tego snobizmu poprzez opowieść niejakiego pana Wysockiego, którego gra Mateusz Smoliński. I opowiadał tę historię ojca, który nie zdążył na urodziny właśnie pana Wysockiego, bowiem stał w kolejce po bilety na to wydarzenie, jak to określiłaś. No i pada tutaj cały opis publiczności, która przechodziła na ten spektakl w latach 90., a mianowicie, że była to szło zgodnie z abecadłem, czyli apatyczna, bezwładna, ciekawa, drapieżna, rzucająca się na jedzenie, bo rzeczywiście tam było podobno suto zastawione stoły. Tak. Także to było dosyć śmieszne i tak ironicznie przedstawione i to była ta, moim zdaniem, zdecydowanie lepsza część tego przedstawienia, bo to pokazywało trochę w takim krzywym zwierciadle lata 90., wiesz? Taką biedę, tak. Tak, podsumowało to te nasze aspiracje do tego bogactwa. No i trochę się też pokazywało to w kontrze. Więc, a ta druga część to jest taki powrót do 1927 roku, czyli do tego spektaklu, o którym właśnie miał mówić reżyser Maciej Wojtyszko, czyli do historii Tamary Łępickiej, która znajduje się w pięknej włoskiej willi i zaczyna się dyskusja na temat faszyzmu. No i nie od parady ta druga część dotyczy tego faszyzmu, bo na początku tego spektaklu dostajemy takie paszporty, jakby mówiące o tym, że przekraczamy granicę ustrojową, tak? Lądujemy w stroju faszystowskim niejako, tak? Przy czym ja powiem szczerze, że nie odnalazłam się w tej drugiej części. Nie bardzo rozumiem, skąd to nawiązanie do faszyzmu. Rozumiem, że jakby poniekąd wyczuwając intencje reżysera, jest to odniesienie do często padających słów w Polsce, że panuje faszyzm, tak? No, autorem zresztą tych słów był twój mistrz, wielki artysta, Krystian Lupa. Ja nie bardzo się z tym zgadzam, przyznam szczerze, bo pierwszą osobą, która powiedziała o tym, że ludzie są faszystami, był Stalin w odniesieniu do swoich przeciwników politycznych. Więc powiem szczerze, ta druga część, która miała być tą częścią taką bardziej podsumowującą w kontrze społeczną, nie bardzo do mnie przemawiała, natomiast pierwsza część wspaniała. I jest tam jedną rzecz, którą chciałabym podkreślić, to jest świetna gra Jana Peszka, wspaniała. I, no i przechadzająca się w białym futrze, scena godna zapamiętania Soni Ruszczak, naprawdę, no chociażby ze względu na te dwie wielkie role, warto pójść i zobaczyć ten spektakl. Czyli proszę Państwa, do Teatru Studio warto zajrzeć. Malwina jest podszyta dzieckiem, proszę państwa. Czasem nawet myślę, że małym, niesfornym chłopcem. Bardziej niż małą, niesforną dziewczynką. W związku z tym robi sobie Dzień Dziecka w teatrze, tak? Tak. Kolejny raz. Tak, tak, byłam. Rzeczywiście zrobiłam sobie Dzień Dziecka. W niedzielne leniwe popołudnie pomaszerowałam do Teatru Kamienica na spektakl Tytus, Romek i Atomek, czyli Jak zostać artystą. No mówiąc szczerze, skusił mnie Papciochmiel. To wiesz, komiksy z naszych Lat mam dziecięcych, nawet chyba jeszcze. Autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego. Powiem szczerze, usiadłam trochę wcześniej w barku i przyglądałam się widzom. No i zdziwiło mnie to, że przyszło sporo ojców z dziećmi. No ale później opowiem, gdzie znalazłam rozwiązanie tej zagadki. A sam spektakl to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ on mówi o takiej edukacyjnej podróży sympatycznego, aczkolwiek krnąbrnego Tytusa, pamiętasz, tak? Tak. Gra go naprawdę bardzo dobrze Rafał Szałajko, no bo to jest bardzo fizycznie wymagająca rola. Ta podróż ma na celu uczłowieczenie naszego sympatycznego szympansa, a pomagają mu w tym, a właściwie to tresują, dwaj dzielni harcerze, Romek i Atomek. I tu jest moja mała jedna uwaga już do tego spektaklu, czyli do kostiumów, bo przyznam szczerze, byłam skautem, znaczy harcerką, ale z tego nurtu skautowego Baden-Powella i powiem szczerze, że nie widziałam takich mundurków, więc chyba to jest taki obszar do poprawy w teatrze, bo trochę to jest zbyt oszczędne w formie. Natomiast i ci dwaj sympatyczni harcerze, niedokładnie ubrani, tak jak harcerze, ale zabierają w podróż, uwaga, wannolotem naszego sympatycznego szympansa w Wielki Świat, czyli do Londynu i Paryża. I w Londynie najpierw słuchają muzyki Beatlesów, uwaga, Yellow Submarine. Znany utwór. Tak. I coś dla ciebie, uczą go picia herbaty at 5 o'clock. No oczywiście, no skoro są w Londynie, to jest wiadoma sprawa. To byłby mój ulubiony fragment spektaklu w takim razie. Tak, no i teraz jest ulubiony fragment dla panów z dziećmi, ponieważ wkracza na scenę bardzo sugestywnie ubrana pani policjantka w kusej mini spódniczce z szerokim dekoltem. I widziałam, jak panowie nagle się poruszyli wszyscy z dziećmi. Tatusiowie nagle poczuli, że spektakl jest wart uwagi. Jest dla nich również. Rozumiem. No, ale wracając już do meritum i do tej podróży. Potem odbywa się część podróży do Paryża. Są ciekawe, pokazane prezentacje Łuku Triumfalnego na scenie wieży Eiffla, nawet Centrum Pompidou, Muzeum d'Orsay. No, rzeczywiście jest to taka edukacyjna ścieżka, bardzo ciekawa, tak? I przy tym towarzyszy bardzo fajna hip-hopowa muzyka. I też jest taka ciekawa sekwencja, gdzie dzieci uczone są, co to jest malarstwo abstrakcyjne, uwaga, poprzez malowanie jeża. O. A wiesz, że można na przykład malować jeża w stylu Jacksona Pollocka? No na pewno takimi pacnięciami. No właśnie. A propos, jaki jest twój ulubiony malarz? Vermeer, nie Pollock. Tak. Dlatego bardzo cierpię, że nie byłam na jego wystawie w Amsterdamie i zawsze zazdroszczę, bo teraz na Facebookach bardzo dużo jest takich chwalących się osób, które tam były. No ale może kiedyś. Ale o Pollocku widziałam bardzo ciekawy film. Ed Harris go grał. Bardzo dobry film. Zachęcam państwa. Ja jednak wolę Caravaggio. Gra światłem i cieniem i przede wszystkim wielkie emocje. No dobrze, ale wracając już do spektaklu, rzeczywiście jest to spektakl niezwykle edukacyjny. No, tak jakby powiedział Ferdinand Celin, podróż to wielce pożyteczna rzecz, bo dzięki niej uruchamiamy naszą wyobraźnię. I w tym spektaklem rzeczywiście dzieci mogą uruchomić swoją wyobraźnię i poznają ten świat malarstwa europejskiego. No dobrze, a tatusiowie byli z nimi właśnie dla tej pani, twoim zdaniem, aktorki, która też prezentowała swoje wdzięki, czy to po prostu taki zwyczaj, żeby tatuś się zajął dzieckiem, to niech zabierze je do teatru, co mi się by bardzo podobało. Wiesz co, no to były też tam babcie z wnuczkami. Były babcie z wnuczkami i chciałam powiedzieć, że tutaj ze względu na to, że było dużo opiekunów, publiczność była dobrze przygotowana do odbioru, tak, rzeczywiście. Obok mnie siedziała na przykład mała dwuletnia dziewczynka, byłam pod wrażeniem jej grzecznego zachowania. To znaczy, że spektakl był niezły, proszę państwa, bo jeśli spektakl jest słaby, to dzieci są nieznośne. Ja przeżyłam coś takiego kiedyś w teatrze. mając takich obok ancymonków. Ale nie dziwiłam im się akurat, bo rzeczywiście to, co się działo na scenie, nie było w najlepszej próby. No, Malwina, jestem zbudowana. Mam nadzieję, że jeszcze będziesz miała wiele okazji, żeby swoje wewnętrzne dziecko nakarmić. Dziękuję. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Państwa, a teraz niespodzianka specjalna dla całej rodziny od Malwiny. No i od Teatru Kamienica, bo dzięki niemu mamy 10 podwójnych zaproszeń do rozdania na przedstawienie Tytus, Romek i Atomek, opowiadane przez nas zresztą, na dzień 23 maja, proszę Państwa. Zapraszamy serdecznie, proszę o zgłoszenia e-mailowe na adres wantrakcie@polskieradio.pl. A w naszym cyklu Co Słychać? Dziś dyrektor Teatru Klasyki Polskiej, pan Jarosław Gajewski, znany nam skądinąd. Gratulujemy. Tak, witamy. Serdecznie. Witamy, witamy. Witam serdecznie panie. Serdecznie dziękuję za te miłe gratulacje. Poczuwam się do nich, choć odpowiedzialność jest duża. Tak, ciekawe wyzwanie, naprawdę. Proszę nam opowiedzieć teraz w krótkich słowach, jakie plany na najbliższy czas, bo wiem, że na początku czerwca coś się ważnego wydarzy. Tak, bardzo dziękuję. To jest w zasadzie inauguracja naszej działalności po trudem zdobytym Regonie, NIP-ie i innych drobiazgach. Dnia 5, 6, 7 czerwca, czyli poniedziałek, wtorek i środę drugiego tygodnia czerwca w Starej Oranżerii Muzeum Królewskiego w Łazienkach oraz w ogrodzie przed tarasem Ermitażu w trybie widowiska plenerowego będziemy pokazywać warszawskiej publiczności dorobek naszych spektakli fredrowskich. Jesteśmy pierwszą i chyba jedyną kompanią teatralną, która ma w swoim dorobku 3 produkcje i nad 4 pracuje. Pierwsze 3, które już wypracowaliśmy, a więc Dożywocie, Śluby Panieńskie i Zemstę, będziemy dla Państwa pokazywać właśnie w czerwcu w tych cudownych anturażach Teatru w Oranżerii i przed tarasem wspaniałego ogrodu Ermitażu, czyli takiej willi przy ulicy Agrykoli, przy rogu Myśliwieckiej, w której znajduje się Centrum Badań nad Epoką Stanisławowską. Wydaje nam się, że dworkowy charakter tej architektury bardzo sprzyja opowieści o perypetiach miłosnych Anieli, Klary, Gustawa i Albina oraz ich opiekunów, Radosta i pani Dobruńskiej. Nasz festiwal, nasze umiłowanie Fredry, jak można powiedzieć, wzięło się nie z przewidywania rocznicy, która nas przyłapała w naszej pracy nad Fredrą, ale w przekonaniu, że sam Fredro, postać Aleksandra Frady, nadzwyczajna postać żołnierza, poety, dramaturga, działacza społecznego, wreszcie ojca rodziny, jest swoistym centrum naszej kultury, jednym z ośrodków, wokół której ogniskują się różne problemy, które okazują się uniwersalne, które trwają ponad 200 lat, bo może warto powiedzieć, że mąż i żona ponad 200 lat nie schodzi z afiszu. sztuce wredy. Zemsta od 190 lat jeszcze bardziej nie schodzi, bo jest częściej grana niż mąż i żona. Są sztuki, które zostały napisane ponad 200 lat temu i ciągle widzimy w ich graniu sens. Tak jakby Fredro zakodował w tych swoich komediach jakieś głęboko egzystencjalne przesłanie, jakby rozszyfrował swoimi komediami nasz los przy pomocy obecnego w jego utworach uśmiechu. Mm-hmm. Pięknie to brzmi. A kogo zobaczymy na scenie? Bardzo proszę. Może zacznę od Ślubów Panieńskich w reżyserii Lidii Sadowej. Zobaczymy Sawałego Szlękiera, Mateusza Grydlika, Martę Dylewską, Joannę Zduń i Leszka Zduniów, małżeństwo, które gra starszych opiekunów swoich podopiecznych. W Zemście w reżyserii Michała Chorosińskiego zobaczymy znakomitego Łukasza Lewandowskiego jako Papkina, Dariusza Kowalskiego jako Erejenta. Mhm. Zobaczymy znów Joannę Zduń jako Podstolina. Muszę się pochwalić, ja będę grał Cześnika, co sprawia mi ogromną satysfakcję. No i będzie para znakomitych młodych kolegów grających Wacława i Klarę. To będzie Cezary Łukaszewicz i Karolina Piwosz. Ponadto last but not least w znakomitym, w przepysznym epizodzie Mularza zobaczą Państwo Henryka Gołębiewskiego, którego ja pamiętam jeszcze z podróży za jeden uśmiech. No właśnie. Kultowa postać polskiego filmu, chciałbym się powiedzieć, dołączył do nas, do naszego spektaklu w Zemście. I on gra też bardzo zabawną postać, a jednocześnie wzruszającą postać w Dożywociu. W Dożywociu będziemy prezentować w poniedziałek. Wszystkie te szczegółowe informacje będziemy próbować Państwu przedstawić kompleksowo na stronach Muzeum Królewskiego w Łazienkach, ponieważ muzeum jest współorganizatorem tego festiwalu. To brzmi pięknie i tak powiedziałabym barwnie, więc proszę Państwa, zapisujemy sobie. W okolicznościach przyrody. Tak, prawda? 5, 6, 7 czerwca zapisujemy sobie w kajetach, żeby Teatr Klasyki Polskiej odwiedzić. Bardzo dziękujemy za rozmowę, za zaproszenie. Ja dziękujemy bardzo. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you proszę Państwa, zdarza mi się, nie ukrywam, rzadko, że się zakochuję w aktorce. I dzisiaj mamy takiego gościa. Jest z nią Julia Szczepańska. Marwina jest zazdrosna. Jestem zazdrosna, bo się przyjaźnimy. Tak, ale to jest inna odmiana miłości. To Marwina, prawda. Spokojnie. Julia Szczepańska, którą zobaczyłam na scenie Teatru Chorzycy w roli Barbary, w przedstawieniu Michała Siegoczyńskiego, zachwyciła mnie i bardzo trudno było się nam umówić, ale się udało. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Matko, nie wiem, co po takim wprowadzeniu powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Julio, to jest bardzo trudna rola i taka wymagająca od ciebie, myślę, dużo takiej wiwisekcji, bo ty tej Barbarze bardzo dużo dałaś z siebie, ze współczesnej dziewczyny. Tak. Ja zazwyczaj buduję postaci, szczególnie te moje ulubione, a Barbara należy do mojej ulubionej piątki postaci. Zazwyczaj właśnie buduję je bardzo blisko siebie, dając im dużo cech, przez to, że też mamy bardzo dużo cech wspólnych. Mhm. Ciężko się do tego przyznawać przy okazji Barbary Niechcic, która jest uznawana za największą jędzę polskiej literatury, ale tak, my się z Baśką bardzo polubiłyśmy i ta postać jest mi bliska, jest bliska też moim... Ale ty chyba wolisz grać ciemne charaktery, jak tu wyznałaś w jednym z wywiadów. Tak, ja bardzo lubię grać ciemne charaktery. A dlaczego? Po pierwsze, bo wydaje mi się to większym wyzwaniem, jak zrobić z postaci, która jest ciemna i gdzieś wydawać się może, że jest okropna i widz może jej nie lubić i nie rozumieć. Jak zrobić z niej postać, która jednak przełamuje gdzieś tego widza i wciąga go w swoją historię. Gdzie znajduje się ta rysa? To znaczy, gdzie znajduje się ta wrażliwość? No bo każdy człowiek ma jakąś wrażliwość, tylko czasami jest ona pochowana i jakiś taki proces detektywistyczny w przypadku ciemnych postaci jest o wiele ciekawszy dla mnie. Ja też bardzo się po prostu boję naiwności na scenie i gdzieś tam w ciemnych postaciach mam wrażenie, że jest o wiele mniej tej naiwności. One są bardziej dojrzałe w pewnym świadome. Sensie. Mhm. Świadome. Mhm. Tak. A jakie cechy masz, Barbary? Niecierpliwość to na pewno. Mhm. Wieczne rozmyślanie o tym, co by było, gdyby wybrać jakąś inną drogę, inne możliwości, w innym miejscu się znaleźć, w innym czasie. Myślę, że to marzycielstwo Barbary, które no jest chyba najtrudniejsze dla niej samej i najbardziej ją ściąga w dół, jest mi bardzo bliskie. A jej podejście do miłości? Bo ten spektakl, mam wrażenie, jest o różnych odcieniach miłości. No to zależy na jakim etapie, bo ja sobie gdzieś w mojej głowie to podejście do miłości bardzo się zmienia w trakcie spektaklu. To znaczy mamy Barbarę młodą, która decyduje się bardziej na racjonalizm, wręcz nie wierząc, że ta miłość może istnieć poza tym Toliboskim, który kiedyś był tym pięknym marzeniem, ale to już przepadło i już miłości nie będzie, więc wyjdę po prostu za mężczyznę, za którego jest to racjonalna decyzja. Później jest Barbara, która zaczyna dostrzegać, że ta miłość może mieć różne barwy i nie do końca jest zawsze jedną wielką, kolorową, przedstawioną w pudrowych różach bajką. No i na końcu jest ta Barbara, która zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę to, co ona czuła do tego Bogumiła, to była gdzieś miłość. I to był sens jej życia. To jest bardzo piękny moment w spektaklu. Ale jest tam też ten wątek miłości do dziecka, które ona traci. To też jest bardzo trudne. I tak sobie myślałam, jak taka młodziutka osoba może wejść w skórę takiej dojrzałej, gorzkiej chwilami w swoich doświadczeniach kobiety. Po pierwsze, wydaje mi się, że zawsze, kiedy się zderzam z jakąś postacią, która doświadczyła czegoś, czego ja nie doświadczyłam, zastanawiam się nad tym bazowym uczuciem, to znaczy w tym przypadku uczuciem straty. Każdy z nas doświadczył jakiejś straty, każda strata jest, każdy inaczej to przeżywa, inaczej to odczuwa. No ja gdzieś bazowałam na, po pierwsze, jakimś takim właśnie moich wspomnieniach straty i utraty kogoś bardzo ważnego. Po drugie, na jakiejś takiej intuicji kobiecej, co to znaczy w ogóle być matką i jak piękne musi być to uczucie, bo mi się gdzieś prywatnie bardzo marzy kiedyś być mamą. Więc tak, więc budowałam na tym i no już pomijając fakt, że miałam świetne dwie referencje, jaką jest książka i serial i film, gdzie też mogłam sobie to obserwować. No i tak jak na przykład Barańska robi w Barbarze w filmie i w serialu. No jest to niesamowity kontrast, jak bardzo potrafi być oschła w stosunku do mężczyzn, do Bogumiła, a jak piękna i bezwarunkowa jest ta miłość do dziecka. I ten kontrast wydawał mi się być bardzo ważny, że jednak ona potrafi kochać. Potrafi kochać istotę, która bezwarunkowo kocha ciebie nawzajem, a w przypadku miłości do mężczyzny, uczucia do mężczyzny, relacji z mężczyzną, nagle zaczynają się problemy, oczekiwania, wyobrażenia i wtedy tej miłości nie ma albo nie potrafi się jej czuć po prostu tu i teraz. A co jest dla ciebie ważniejsze, powiedz, bo my tu robimy czasami takie odcinki monograficzne poświęcone wielkim autorytetom teatralnym, takim jak Gustaw Holubek, Jerzy Trela. Powiedz mi, czy ty widzisz tą różnicę między aktorstwem teatralnym i filmowym? Bo masz już doświadczenie także filmowe za sobą. Mhm. Nie, no oczywiście, różnica jest ogromna. Mhm. Co jest ważniejsze, twoim zdaniem? Co jest istotniejsze? Dla ciebie, w twoim doświadczeniu, to pewnie Malwina ma na myśli. To znaczy, wydaje mi się, ja od zawsze mówiłam, że bardzo chciałabym łączyć te dwa światy. Wydaje mi się, że dopiero w momencie, kiedy aktor może doświadczyć i aktorstwa filmowego, i teatralnego, i zobaczyć te różnice, wyczuć te różnice, bo one często bywają bardzo subtelne, to dopiero może się w pełni rozwijać. To znaczy, to jest jakiś bardzo piękny trening po dwóch stronach skali. I na przykład w Nocach i Dniach Michała Siegoczyńskiego jest na scenie kamera i ja jako aktorka mam zadanie grać tak samo wiarygodnie przed tą kamerą, gdzie są bardzo bliskie zbliżenia, moje portrety i różne monologi czy sceny, które gram do tej kamery. I tak samo musi mnie widzieć widz, kiedy tej kamery nie ma, z ostatniego rzędu i dalej rozczytywać moje emocje. Więc wydaje mi się, że ja bardzo lubię i bardzo sobie cenię to, że mogę brać udział w tych dwóch światach i doświadczać tych dwóch rzeczy, bo wydaje mi się, że bez tego tylko jedna z tych dziedzin, czyli albo tylko film, albo tylko teatr, że byłabym nie do końca spełniona jako aktorka. Że to połączenie dopiero daje mi jakieś takie pełne spektrum i takie poczucie właśnie treningu. I tego, że cały czas muszę dostosowywać swoje środki i warunki do tego, co się dzieje przede mną. To znaczy, czy jest żywy widz, czy jest kamera. Tak, rzeczywiście teatr często sięga teraz po kamerę, po te wizualizacje filmowe i właściwie trudno już znaleźć spektakl taki czysty zupełnie w formie. Ty kończyłaś w ogóle łódzką szkołę i tam dosyć dużo jest pracy z kamerą, no bo taka jest specyfika tej szkoły. Zastanawiam się, czy ty masz jakiś taki plan w swojej głowie, w jakiego typu filmach chciałabyś grać, bo ten, o którym Malwina wspomniała, Wiarołom, to jest taki film specyficzny, to jest takie kino autorskie, takie ambitne kino, choć właściwie mówi o zwykłych sprawach, ale w niezwykły sposób. To bardzo ciekawy projekt też. Tak, ja też bardzo lubię ten film. Mm-hmm. Czy mam plan? Nie wiem, czy w tym zawodzie da się mieć plan. No można mieć plany w głowie oczywiście, a czy one się ziszczą, to życie pokaże. Mam na pewno dużo marzeń, a co do planów, to dużo się weryfikuje w tym momencie. Ja też jestem w takim momencie, że tak naprawdę 2-3 już lata temu skończyłam szkołę i ten moment, kiedy wychodzi się z pełną głową marzeń i ten świat weryfikuje bardzo to, co się dzieje. Jakoś też się określa jako w ogóle artystę, jako aktor. Zderza się z tym, jak inni cię widzą, na przykład reżyserzy castingu, czy w ogóle reżyserzy, jakie masz warunki. No i wydaje mi się, że ja czuję intuicyjnie teraz na tym etapie, ale wiadomo, to się może zmienić i jestem otwarta na różne zmiany, które przychodzą, że ja bym bardziej pasuję do kina autorskiego niż do kina komercyjnego, że nie jestem też takim typem przepięknej dziewczyny, za którą się mężczyźni oglądają na ulicy, że bardziej jakieś charakterystyczne role są mi proponowane albo gdzieś ja do takich dążę. No. Ja myślę, że ty jesteś dosyć świadoma po prostu, mimo małej ilości doświadczeń, siebie i swoich warunków, prawda? Takie ma wrażenie. Nagrody to potwierdzają zresztą. Tak. Tak, że wydaje mi się, że to jest jakiś mój atut. Tak. Na pewno wydaje mi się, że jakimś takim jest to z jednej strony atutem i to jest na pewno bardzo pomocne w pracy w teatrze. Z drugiej strony w filmie często teraz się szuka takiej naturalności, wręcz bardziej w energię naturszczyków i bardziej w energię... Nawet nie aktorskiej. Tak. Mhm. Ja bym chciała cię zapytać jeszcze o taki ten wątek, który już tutaj Madzia poruszyła, czyli Szkoły Filmowej w Łodzi, bo ta szkoła bodajże za chyba czasów twojej obecności mierzyła się z takim dosyć poważnym problemem ujawnionym sytuacji przemocowych wobec studentów. Czy ty odczułaś te zmiany zachodzące już w edukacji w szkołach artystycznych, bo pokłosiem tego problemu był raport i cały system zmian, który nastąpił w szkołach artystycznych? Ja tego nie odczułam, bo to się wydarzało już w momencie, w którym ja wychodziłam ze szkoły, więc ja niestety nie zauważyłam na sobie żadnych zmian. A doświadczyłaś sytuacji przemocowej w szkole? Oczywiście, że tak. Wielu. To znaczy, to jest w środowisku aktorskim dosyć otwarcie się o tym mówiło i mam wrażenie, że... No tak, był list publiczny, gdzie były wskazane nawet konkretne osoby, które... Ale od pewnego momentu się mówiło. Myślę, że wyście między sobą też rozmawiali, tak, prawda? Bardziej na ten temat naprzód. Między sobą i to najpierw było dosyć jawne i wymienialiśmy się doświadczeniami, no bo wiadomo, dzieliliśmy się tym światem i pomagaliśmy sobie nawzajem w tym świecie, ale... Mam wrażenie, że jakimś takim... Dziwi mnie to, że to było aż takim szokiem dla ludzi spoza środowiska. Z jednej strony wydaje mi się, że to było dosyć jawne i że dosyć otwarcie się o tym mówiło. No nie, no bo strony... tak naprawdę upubliczniły to listy otwarte jednej ze studentek, która po prostu nazwała rzeczy po imieniu. Opisała cały system form znęcania się nad studentami po to, żeby nauczyć młodych, że trzeba im łamać charaktery, bo inaczej nie będą dobrymi aktorami. No, taki był cel tych przemocowych działań. Tak, to co na pewno mogę powiedzieć, to że zawsze są dwie strony medalu. To znaczy, to jest bardzo kruchy temat, który dotyczy też wielu emocji, właśnie pracy na sobie. Zawsze są dwie perspektywy tej sytuacji. Bardzo współczuję ludziom, którzy w ogóle uczestniczą na przykład w komisjach, które muszą rozpatrywać te przypadki, no bo wiadomo, że dotyczy to bardzo jakiejś takiej kruchej materii i ciężko jest komuś powiedzieć, co powinien czuć, czy nie powinno się w ogóle mówić komuś, co powinien czuć i jak powinien się poczuć z daną sytuacją. Wydaje mi się, że na pewno... Dobrze, że takie zmiany zachodzą. Też tak uważam. Tak, i taka jest większa świadomość i mam wrażenie, że młodzi ludzie też już są bardziej świadomi, bo jak pytam moich kolegów, którzy wykładają na uczelniach artystycznych, to twoi koledzy już mają takie bardziej świadome podejście i na przykład bardzo rzadko zgadzają się na udział w jakimś projekcie bez honorarium, a jeszcze aktorzy starszej daty opowiadają im, o, jak ja zaczynałem, to nawet nie było mnie w obsadzie, tylko były 3 gwiazdki, bo byłem debiutantem i myśmy tak jakby pokazywali się z nadzieją, że coś więcej się zdarzy. Teraz to nastawienie jest inne i ja uważam, że to jest w ogóle ważne, żeby być świadomym swojej wartości, bo wy rzeczywiście w tym zawodzie no, pracujecie bardzo sobą. Chyba nie znam drugiego takiego zawodu, a to jest ogromnie niebezpieczna i krucha sfera, prawda? No tak, to jest trudne być pewnym siebie w tym zawodzie, naprawdę. Przynajmniej mi się tak wydaje. Bardzo zazdroszczę ludziom, którzy być może tylko pozornie, ale widzę w nich taką właśnie pewność tego, że ja wiem, co mam. U mnie to na pewno pływa, to znaczy są momenty, w których czuję, że potrafię, że jestem pewna siebie. Są momenty, kiedy tę pewność tracę i wcale nie są zależne od opinii publicznej, czy nagród, czy czegokolwiek. W środku to się ciebie dzieje. Tak, to są cały czas i myślę, że większość z nas przeżywa po prostu takie wzloty i upadki. Dobrze jest się na pewno tym dzielić ze sobą, ale na pewno jest to... Ja na pewno nie żałuję, że wybrałam ten zawód, ale w przeciągu tych 3 lat po szkole i przez te 5 lat w szkole, no dowiedziałam się, jak bardzo jest to wymagający i trudny zawód właśnie przez to, że trzeba cały czas w siebie wierzyć i nawet jeśli ktoś mówi ci, nie dostajesz tej roli, nie jesteś dobra, nie pasujesz, to dalej trzeba pielęgnować sobie te, to poczucie wartości i te wiary w siebie, że jestem tego warta, jestem. Idę dalej. A czym jest dla ciebie aktorstwo? Jak to rozumiesz? Pomijając trudy tego zawodu rzeczywiście. Jak je definiujesz? No aktorstwo... Czym jest dla mnie aktorstwo? No aktorstwo jest jakimś takim rzemiosłem. Tak bym to chyba... Od tego bym chyba zaczęła. Które pozwala nam przeżyć wiele żyć. I bazując na swojej wrażliwości, swoim warsztacie, bo to też jest bardzo dużo technicznej tak naprawdę pracy, analitycznej pracy, intelektualnej, ale też bardzo emocjonalnej. I zbierając te wszystkie elementy, jesteśmy w stanie tworzyć postaci, portretować ludzi, których sobie wyobrażamy na podstawie pracy z reżyserem, z współpracownikami i przekazywać tematy, emocje tych postaci widzom. Mhm. Ale patrząc na ciebie i słuchając siebie, na pewno także pasją wielką. Tak. Ja tak, to bardzo lubię. Tak, oczy błyszczą, jak zaczynasz o tym mówić, to prawda. Ja jeszcze chciałam wrócić do Nocy i Dni. Tam był taki moment, o którym często z Melwiną mówimy w takiej części antyporadnika, mianowicie zadzwonił telefon w trakcie bardzo trudnego twojego monologu o Bogumile. I ty tak przytknęłaś palec do ust i zwróciłaś się tak bezgłośnie do osoby, która ten telefon miała włączony, prosząc w ten sposób, żeby się uciszyła. Wszystko jakby zamarło na chwilę na scenie, tak. Ta pani się rzeczywiście tam rzuciła do tej torebki i wszystko. I potem swobodnie wróciłaś do gry. To był bardzo taki też piękny moment i taka też to technika, o której mówisz, że zapanowałaś nad na pewno złością i wybiciem z rytmu. Złapałaś się od tych i wróciliście do gry. Myślę, że to też jest wyzwanie, widz. Dla aktora, bo on bywa to trudny. Tutaj niejedną historię usłyszałyśmy, tak, z drugiej strony sceny. Także ja bardzo proszę wszystkich widzów Teatru Chorzycy w Toruniu. Żeby, nie tylko tego teatru. Tak, ale tam przede wszystkim, wspominając tę chwilę, żeby zwrócili uwagę na telefony. Powiedz jeszcze, oprócz Nocy i Dni, w czym można cię zobaczyć, w jakich spektaklach na tej scenie? Można mnie jeszcze zobaczyć w 8 kobietach na podstawie filmu Ozona. Kryminał, trochę komedii. Fajny tekst bardzo. Sztuczny śnieg na scenie. Proszę bardzo. Tak. I w klasyce, czyli w Wiśniowym Sadzie Czechowa, w reżyserii Łukasza Kosa. No jest czego wybierać jeszcze przez... A jakie masz marzenia? Powiedz, te teatralne. Te teatralne? O, ja mam parę po prostu postaci, które bardzo bym chciała zagrać. Dawaj, może ktoś nas usłyszy. Proszę, czekamy. Jakiś reżyser Bardzo, bardzo mi się marzy zrobić dobrą adaptację Hedy Gabler. Mhm. No, proszę. Tak a propos ciemnych postaci kobiecych. Bardzo mi się marzy, to na studiach gdzieś dotykaliśmy tego tekstu, robiliśmy nawet z niego egzamin, ale tak już stanąć jako dojrzała kobieta na scenie, zmierzyć się z Lillą Venedą, ale nie Lillą Venedą, tylko Gwinoną z Lilli Venedy. Chciałabym też coś Tennessee'ego Williamsa spróbować na scenie. Wydaje mi się, że no, gdzie szukać, jeśli nie u Tennessee'ego Williamsa materiału aktorskiego. Więc marzeń na pewno jest dużo. Są nazwiska, które mi gdzieś tam bardzo imponują. Na przykład w tym roku na festiwal Kontakt do Torunia przyjeżdża Dimitris Papajoanu, którego ja po prostu uwielbiam absolutnie. Ale też gdzieś zawsze marzyło mi się pracować z Percevalem. O Jezu, tego jest mnóstwo. Mogłabym tak naprawdę godzinami o tym opowiadać. No to my ci życzymy ci spełnienia tych marzeń. Życzymy ci tego po kolei, żebyś nie zwariowała, żeby to wszystko naraz nie przyszło. Żeby to było jakoś tak po kolei. No i żebyś nam pięknie rozkwitała na scenie, bo to jest aktorka, proszę państwa, która błyszcze jak się pojawia. Żebyś tego nie zgubiła. Żebyś się pilnowała, bardzo. Dziewczyno. Będziemy cię obserwować. Bardzo dziękujemy, że byłaś naszym dziękujemy gościem. Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem była Julia Szczepańska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Wszystko, co dobre, się dobrze kończy. Nasz program także. Bardzo dziękujemy, że byliście państwo również z nami. To była audycja w Antrakcie. Żegna się Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziękujemy także za pomoc w realizacji programu pani Ewie Redel i Jackowi Pietrasikowi.